Gaelle Cruz i Martes 13 són les dues peces que heu d'escoltar d'un quartet. Per cert, en Martes 13 col·labora també una altra persona que ara esmentarem, que s'anomena BRB, és a dir, BRB, que són les inicials dels cognoms de les tres persones que inicialment formaren el grup, que són Borja Bachauli al saxo tenor, Jorge Riera a la guitarra i Chuso Barberà al contrabaix, amb el canvi inicialment de Felipe Cuchardi, que ara està substituït per José Reillo a la bateria. En Martes 13 col·labora a la trompeta Sergio García. És un grup que, eixit de allò que anomena Factoria Seda Jazz, ha tret un disc en l'any passat, que avui ja li toca el torn de ser difós per el nostre programa, i que en definitiva és una aposta més de la gent de Seda Jazz per uns músics valencians que fan un jazz excel·lent, un jazz que es pot classificar entre el bop i el post-bop, és a dir, més o menys allò que es fa ara en el món del jazz generalment. El disc pretén, jo pense, que tan sols exposar el treball que estan fent ara. Un treball excel·lent, un treball d'una gent de la generació, diguem-ne, entre la més jove i la no tan jove, que estan demostrant que el jazz valencià té una molt bona salut. Les peces, per cert, són composicions, la primera del propi Jorge Riera i la segona de Borja Baixauli. Thank you. Thank you. Portrait of Sandra, una composició del contrabaixista Chuso Barberà, i la cançó que dona nom al disc, Be Right Back, una composició del saxo Jorge Riera, són les dues peces que heu escoltat d'aquest grup, que és realment un grup en el sentit de que no hi ha cap protagonisme per part dels seus components. Cadascú té el seu lloc, cadascú té el seu moment, encara que n'hi ha un, per a mi, evident lideratge mínim del saxofonista Jorge Riera en quant a temps d'interpretació, però que realment n'hi ha espai per a tots. És un disc que, malgrat estar escrit en la tradició, diguem-ne, bueno, en la corrent actual del jazz del post-bop, és una música relativament tranquil·la, molt agradable d'escoltar. És un jazz molt correcte i molt recomanable, podríem dir. Thank you. Summer Waiting Games, una composició de Jorge Riera, una molt bonica balada, i Red Blues Cat, una peça de Borja Baixauli, són les dues peces que acabo d'escoltar. En la primera, per cert, intervenia també el trompetista Sergio García, acompanyant al saxo de Borja Batxauli. Com veieu, és un disc que no té res especial, sols és un bon disc de jazz, d'un jazz excel·lent, d'un jazz que s'escolta molt agradablement, sense excentricitats, sense excessives, entre cometes, modernors, però que veu de la música dels clàssics, que és molt evident, per exemple, en el cas del saxofonista, que ha escoltat doncs, a Sonny Rollins, a Dexter Gordon, a la gent d'aquesta època, i ja ha estat treballant molta gent, com tots els altres composants d'aquest quartet. Tots, com dic, són d'aquesta gent que igual acompanya a un grup de jazz, de funky, fins i tot de pop, que en algun cas ha estat acompanyant, com en el cas de Xuxa Barberà, al Botifarra, a Miquel Gil, però que també ha tocat amb gent com David Pastor o com Jorge Pardo o com Ramon Cardo, etc. Com veieu, tota la colla, diguem-ne, que està en l'estat espanyol funcionant i que ací al País Valencià roda al voltant de l'alqueria que allotja a la gent de Sedallàs, ací en Sedaví, al costaet de València, pegaet a València, i que espere que continuï donant-nos una bona tanda de bona música com fins ara ho ha fet. Thank you. Julia, una molt bonica balada del Xuso Barberà, i Catch Me, una peça del Borja Baixauli, són les dues darreres peces del disc i les dues darreres que acabeu d'escoltar. Unes peces en un temps lent, en un temps moderat, que recorden moltíssim, evidentment, eixa música dels anys 50, post-bop, que ha estat durant molts anys marcant la pauta, el camí al qual calia tornar de tant en tant després de fer alguns experiments determinada gent. Per tant, és un jazz clàssic en el millor sentit del terme, un jazz fet per músics que saben perfectament el seu ofici, que tenen perfectament assimilat el llenguatge del jazz i que entre ells, a més, no hi ha problemes de protagonisme. Per tant, una música molt agradable, un jazz molt correcte i una gent que qualsevol dia traurà un altre disc o tocaran amb un altre o acompanyaran a, no sé, a qui siga, perquè sempre van a fer-ho bé, són uns grans professionals. I fins ací el programa d'avui dels Camins de la Música. Ja sabeu que podeu escoltar-ho els dijous a les 4 la vesprada i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit, i que evidentment també podreu baixar-vos-el per escoltar-ho quan i on vulgueu des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on, com sempre, ficarem alguns enllaços que jo pense que puguen ser interessants i adients a la música que s'ha escoltat al programa. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adéu.